на хвалях радыё Свабода у Менску 7 гадзінаў раніцы ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Польша з 1 ліпеня прымае на сябе абавязкі чарговага старшыні еўрапейскага звязу. У сувязі з гэтым у Варшаве сёння пройдуць урачыстасці. Польша з'яўляецца найбуйнейшай посткамуністычнай дзяржавай, якая ўваходзіць у еўрапейскі звяз. Галоўнымі сваімі мэтамі ў перыяд шасцімесячнага старшынства Варшава лічыць спрыянне ўмацаванню адзінай рынкавай прасторы і аднаўленне даверу да інстытуцыяў еўрапейскага звязу. Польша таксама выказваецца за далучэнне да еўразвязу краінаў заходняй часткі Балканскай паўвыспы. Еўрапейская камісія паведаміла, што Харватыя ў чацвер завяршыла фармальныя перамовы аб далучэнні да еўрапейскага звязу. З 1 ліпеня 2013 году Харватыя стане 28-м членам еўразвязу. Гэтаму будзе папярэднічаць падпісанне дамовы аб далучэнні да звязу і яго наступная ратыфікацыя кожнай дзяржавы еўрапейскага звязу і самой Харватыі. У цэнтры ўвагі працяглых перамоў паміж Харватыяй і ЕС былі ў прыватнасці меры харвацкага ўраду па пераадоленні карупцыі і поўнае супрацоўніцтва Загрэбу з міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Лібійскія паўстанцы маюць патрэбу ў зброі, каб атрымаць перамогу над рэжымам Муамара Кадафі. Пра гэта заявіў прадстаўнік створанай лібійскай апазіцыі Нацыянальнай пераходнай рады Махмуд Джыбрыл у часе візіту ў Аўстрыю. Раней французскія вайскоўцы паведамілі, што скінулі з паветра зброю паўстанцам у горным рэгіёне Лібіі на паўднёвым захадзе ад Трыпалі. Кітай заклікаў краіны, якія ўдзельнічаюць у міжнароднай ваеннай аперацыі ў Лібіі, пазбягаць любых дзеянняў, якія выходзяць па-за межы рэзалюцыі ООН па абароне мірнага насельніцтва Лібіі. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейг заявіў, што Лондон забяспечвае паўстанцаў з Бенгазі бронекамізэлькамі, ваеннай формай і сродкамі сувязі. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі зацвердзіў кандыдатуру генерала Дэвіда Петрууса на пасадзе дырэктара цэнтральнага разведвальнага ўправлення ЦРУ. Петрус быў прапанаваны прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам замест Лявона Панета, які зойме пасаду кіраўніка Міністэрства абароны ЗША. Раней аб адстаўцы з пасады шэфа Пентагона заявіў Роберт Гейтс. 58-гадовы Петрус да апошняга часу камандаваў войскамі НАТО ў Афганістане. У Марокка сёння пройдзе рэферэндум па новай канстытуцыі. У пачатку года ў каралесты прайшла хваля маніфестацыяў з патрабаваннем дэмакратычных і эканамічных рэформаў, а таксама барацьбы з карупцыяй. Кароль Мухамед VI адказаў на патрабаванне маніфестантаў праектам новай канстытуцыі, якая гарантуе правы жанчынаў і правы меншасцяў, узмацняе ролю заканадаўчай і судовай уладаў. У мытным звязі Беларусі, Казахстану і Расіі ад сённяшняга дня цалкам здымаецца ўнутраны кантроль. Цяпер мытнікі трох краін будуць абменьвацца паміж сабой асноўнымі звесткамі аб таварах, што афармляюцца на іх тэрыторыі. Мытны кантроль пры гэтым будзе ажыццяўляцца толькі на знешніх межах звязу. Дамова аб фармаванні мытнага звязу Расіі, Беларусі і Казахстану была падпісана ў кастрычніку 2007 году. Затым быў распрацаваны агульны мытны кодэкс, які ўступіў у сілу летась у ліпені. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях Свабоды ў чацвер.